nam znać, jeśli szukasz pomocy lub chcesz pomagać. Szczegóły w sklepach. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 marca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma. Serwis Krzysztof Zybewski. W walce z koronawirusem w Polsce według Ministerstwa Zdrowia kluczowe będą najbliższe dwa tygodnie. Jeszcze w tym tygodniu tarczą antykryzysową ma zająć się Sejm. Wczoraj omawiana była przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Drugi dzień z rzędu we Włoszech spadła liczba zakażeń koronawirusem i ofiar śmiertelnych. O 57 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało wieczorem Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej przypadków zdiagnozowano w województwie mazowieckim, 28. W Polsce zakażonych zostało 749 osób, zmarło 8. Najbliższe dwa tygodnie będą kluczowe dla walki z epidemią, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tej chwili ten model, który obserwujemy w Polsce w ilości nowych zachorowań, no nie jest aż tak wysoki, jak pierwotnie przypuszczaliśmy. No miejmy nadzieję, że ten trend się utrzyma, ale te dwa najbliższe tygodnie będą tutaj kluczowe. Po tym, jak koronawirusa potwierdzono u jednego z lekarzy, działalność zawiesił oddział kardiologiczny w szpitalu powiatowym w Myszkowie w województwie śląskim. Natychmiast wprowadzono odpowiednie procedury, mówi Marek Olenderek z sanepidu. Kiedy dowiedział się, że miał kontakt z osobą zakażoną, zakończył dyżur, udał się do Krakowa. W niedzielę miał wykonane badanie na obecność koronawirusa. Badanie zostało potwierdzone w niedzielę wieczorem, wynik dodatni. Kwarantanną objęto 5 pacjentów i 10 osób pracujących w szpitalu. Oddział zamknięty będzie prawdopodobnie do czwartku. W tym czasie przeprowadzona zostanie dezynfekcja. Ponadpartyjny zespół ma pracować nad tarczą antykryzysową. To jedno z postanowień Rady Bezpieczeństwa Narodowego. O wsparciu dla pracodawców i pracowników przez 3 godziny rozmawiali prezydent, premier, ministrowie i przedstawiciele partii opozycyjnych. Prezydent Andrzej Duda mówił po posiedzeniu Rady, że szanse na to, że uda się dojść do ponadpolitycznego porozumienia w sprawie tarczy antykryzysowej są ogromne. Uwagi zgłaszane wczoraj przez opozycję uznał za konstruktywne. Bardzo im dziękuję za udział w tej Radzie. O to właśnie chodziło, żeby w gronie całej polskiej dzisiaj sceny politycznej omówić te rozwiązania. Ponadpolityczny zespół ma rozpocząć pracę nad tarczą antykryzysową dziś. Szef klubu PiS, Ryszard Terlecki, uważa, że posiedzenie Rady było pożyteczne. Rozmawialiśmy o posiedzeniu Sejmu, które ma się odbyć w tym tygodniu. Przedstawiciele opozycji komentowali posiedzenie w mediach społecznościowych. Przewodniczący PO, Borys Budka, mówił po spotkaniu, że w ramach walki ze skutkami koronawirusa oczekuje intensywniejszych działań prewencyjnych, w tym większej liczby testów na obecność patogenu. Do końca tygodnia projekt tarczy antykryzysowej ma zostać przyjęty przez Sejm. Karol Surówka, Polskie Radio. Kolejny dzień. Dobre informacje napływają z Włoch. Zanotowano mniejszą liczbę zakażeń koronawirusem. Zmarło także mniej osób niż dzień wcześniej, a 400 osób zostało wyleczonych. Podczas wieczornej konferencji prasowej szef ochrony cywilnej Angelo Borelli poinformował, że obecnie na koronawirusa leczy się ponad 50 tysięcy osób. Połowa przechodzi chorobę lekko w domach. 25 tysięcy przebywa w szpitalach, z czego ponad 3 tysiące na oddziałach intensywnej terapii. W sumie liczba zmarłych przekroczyła 6 tysięcy. Dyrektor Państwowego Instytutu Zdrowia Silvio Bruzafero podkreślił, że drugi dzień z rzędu spada liczba zgonów i zarażeń. Te rezultaty zawdzięczamy środkom bezpieczeństwa, które zostały podjęte 2 tygodnie temu, w pierwszej połowie marca. Można więc oczekiwać, że ta tendencja się utrzyma, ponieważ w ciągu ostatnich 2 tygodni środki bezpieczeństwa zostały znacznie zaostrzone. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Władze Francji zdecydują dziś, czy przedłużyć krajową kwarantannę. Miała trwać 2 tygodnie, ale wczoraj rząd mówił o kolejnych środkach bezpieczeństwa. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło wieczorem także najnowsze dane. Do 19 856 przypadków wzrosła liczba zachorowań spowodowanych koronawirusem. To o niemal 3 tysiące więcej niż 24 godziny temu. Zwiększyła się także o 194 liczba zgonów. W sumie zmarło 860 chorych. Takie są oficjalne dane. Ocenia się jednak, że we Francji jest od 30 do 50 tysięcy nosicieli groźnego wirusa. Szef resortu zapowiedział zaopatrzenie personelu służby zdrowia i pensjonariuszy domów Złotej Jesieni przeniesieni w 250 000 maseczek ochronnych. To zaledwie część wielkich kontraktów, jakie już dawno zostały podpisane. Finalizujemy kolejne na dostawy kilkunastu milionów sztuk. Nie możemy być pewni, że do nas dotrą, dopóki nie będziemy ich mieli na terytorium naszego kraju. Jak podaje dziennik La Depeche du Midi, w południowo-zachodniej Francji od kilku dni mnożą się kradzieże maseczek, żeli do dezynfekcji i rękawiczek. Ofiarami napadów są głównie pielęgniarki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Informacje sportowe, Jan Kałucki. A na początku Igrzyska Olimpijskie w Tokio, bo wciąż nie wiadomo, czy ta najważniejsza sportowa impreza odbędzie się zgodnie z planem. Organizatorzy oficjalnie ciągle przekonują, że olimpijski znicz zapłonie w terminie, czyli 24 lipca. Międzynarodowy Komitet Olimpijski podobno szykuje plan rezerwowy, ale można odnieść wrażenie, że nikt go nie zna. Cierpliwość straciły już komitety olimpijskie z Kanady i Australii, które zapowiedziały w osobnych deklaracjach, że nie polecą do Tokio i wzywają organizatorów o przełożenie igrzysk. Szybkich działań od MKOL-u oczekuje też prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Zwróciliśmy się z prośbą do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o zmianę terminu, jak najszybszą decyzję w sprawie Igrzysk Tokio 2020. Powodem jest zmieniająca się sytuacja w naszym kraju. Polscy sportowcy mają coraz bardziej ograniczone możliwości treningowe. Panuje zbyt duża niepewność. To nie służy właściwemu przygotowaniu się do Igrzysk Olimpijskich, najważniejszej imprezy sportowej na świecie. Dla nas najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo zawodników oraz jasne zasady rywalizacji. Nie można dłużej czekać z podjęciem decyzji, czy Igrzyska się odbędą w zakładanym czy innym terminie. Ta niepewność zbyt mocno odbija się na naszych sportowcach. Odbiera im spokój i zaburza przygotowania. Władze ruchu olimpijskiego dają sobie 4 tygodnie na podjęcie decyzji, choć Dick Pound, członek MKOL-u, w wywiadzie dla USA Today powiedział, że impreza w Tokio zostanie przełożona najprawdopodobniej na przyszły rok. Teraz piłka ręczna i Mistrzostwo Polski dla PGE Vive Kielce. Organizator Superligi postanowił zakończyć sezon. Zawodnik Vive, Blasz Janc, powiedział, że o 17. mistrzowskim tytule dowiedział się tuż przed treningiem. Jestem bardzo szczęśliwi, że znowu pokazaliśmy, że jesteśmy najlepsza drużyna piłki ręcznej w Polsce. Szkoda, że tak się wszystko skończyło. Tak jak każdy dzień, każdy mówi, w tym momencie najważniejsze jest nasze zdrowie. Także życzymy wszystko najlepszego każdemu, dużo zdrowia i mam nadzieję, że ta sytuacja będzie szybko koniec. Dodajmy, że najlepszą żeńską drużyną została Perła Lublin. Nikt nie spadł do niższej ligi. Blasz Jęc ma nadzieję, że sytuacja się jak najszybciej skończy. Nie inaczej myślą kluby piłkarskie. Coraz więcej zawodników rezygnuje ze znacznej części zarobków. Wczoraj taką decyzję podjęli gracze Borussii Dortmund, Schalke, Werderu Brema, Bayeru Leverkusen i Bayernu Monachium. Może to w jakimś stopniu zamortyzuje finansowe tąpnięcie. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Tam siatkówka, bo zakończyła się pewna epoka. Po 17 latach ze Skrybełchatów odchodzi Mariusz Wlazły. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas niebo całkowicie bezchmurne, albo pojawią się niewielkie chmury na Podkarpaciu. Zachmurzenie małe i umiarkowane, w Bieszczadach umiarkowane i duże, i tam możliwe słabe opady śniegu. -1 stopień w Zakopanem, +2 w Suwałkach, 3 w Przemyślu, Lublinie i Jeleniej Górze, 4 w Krakowie, Rzeszowie, Łodzi i Białymstoku, 5 stopni w Katowicach, Opolu, Poznaniu, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie i Olsztynie, 6 w Gdańsku, w Gorzowie, w Zielonej Górze i we Wrocławiu, do 7 stopni w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert. Skończyłeś na dzisiaj? Tak, już jadę. Chcesz coś z Maka? A masz po drodze? Tam? Zawsze. Witamy w McDonald's. Skądkolwiek wracasz, dokądkolwiek jedziesz, McDrive działa, byś mógł zjeść to, co lubisz. Zajedź po drodze do McDonald's i zabierz posiłek ze sobą. Żegnamy reklamy. Trójka.

Ładnie. To były bakterie, czy to są bakterie, które zostały znalezione w Namibii, Namibiensis, nie tak dawno temu, chyba w 97 roku, w osadzie dennym jednego z jezior, jednego z zbiorników wodnych. I one rzeczywiście można je dostrzec gołym okiem, dlatego że ich wielkość się tak waha pomiędzy 0,1 mm a 0,3 mm. Te 0,3 mm to już widać. Trzeba się przyjrzeć. To nie jest tak, wie pan, że one się narzucają, że można się o nie potknąć. Ale rzeczywiście, ale widać. Niektóre dorastają nawet do wielkości 0,8 mm, czyli to już jest, no, to już jest byk. Do rozmiaru małego metra. Żuka. Ale... Nie. Co lepsze i co łatwiejsze w obserwacji, one się lubią układać w takie rzędy, takie, to wtedy wygląda jak takie koraliki. Natomiast przeważająca większość bakterii jednak no, nie jest widoczna. Te różnice w wielkościach bakterii są dość znaczne. Ludzie też różnią się wysokością, ale w porównaniu z różnorodnością bakterii to ta różnica w naszej wysokości nie jest duża. U bakterii średnio bakterie, żeby tak łatwiej zapamiętać, są z grubsza 10 razy mniejsze niż nasze własne komórki. Czyli znowu, nasze komórki też mają różną wielkość, ale gdyby to tak uśrednić i gdyby uśrednić wielkość komórek bakteryjnych, to to jest mniej więcej jak 1 do 10. Gdyby do tego jeszcze jakoś przyrównać wirusy, to wirusy są jeszcze dużo mniejsze niż bakterie. Wirusów już się nie da obserwować na przykład przez zwykły mikroskop optyczny, gdzie przy bakteriach super się je obserwuje. Tutaj wchodzi w grę mikroskop elektronowy i wirusy, nawet te duże, bywają co najwyżej takiej porównywalnej wielkości jak organelle, czyli te części składowe bakterii. Więc tak gdyby tak szeregować, to by było wirusy, później długo nic, później bakterie, później długo nic, później nasze komórki, no i później my. No jeszcze w międzyczasie jest ten żuk, nie? Tak gdzieś pomiędzy. Taki mały, ale wyrośnięty. Mały, ale byk. No dobrze, czyli dziękuję są. Dziękuję bardzo. Namibiensis. Namibiensis. A co wcześniej to... Chwila. Thiomargarista namibiensis. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Czy się rozwijasz wraz z rozwojem technologii? Czy się zmieniłeś jak wyświetlacz nowej Nokii? Czy obserwujesz, co przed tobą, co za tobą? Może czujesz, że to czas, zasługujesz już na nową. Ile par Nike'ów, ile Vansów, weź to policz. iPhone, iPad, iPod, iMac, electronic devices. Simply clever. Płacisz w technologii? Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Beat, bita to do max. Maksymalnie dużo naraz. Lubię szybkie cięcia, kino akcji. Na PCGI poprawimy klatki. Klipy u nas, niby trampki, prawda? Ale jak z nimi idzie ranking, profitują banki i Starbucks. Miejska karma, kawa, szuarma, bo tak to ma być, nie inaczej. Ja wolę mniej stempli, za to więcej do ręki. Basically, żyć beda. Lepiej kupić, żeby źle sprzedać. Which, McGregor czy Mayweather? Super rich albo bieda. Smoke weed albo z nim biegać. Wolisz kupić czy sprzedać? Masz już te graty, każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz, przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent. minimalizm i Paulina Przybysz, a także Vito. Zapraszamy do trójki 20 minut po siódmej. Zapraszamy do trójki. Ponad 1000 osób korzysta z aplikacji Kwarantanna Domowa. To pomysł Ministerstwa Cyfryzacji, by ułatwić życie osobom poddanym kwarantannie, ale też by móc je kontrolować. Wystarczy pobrać darmową aplikację. Co jakiś czas wybrani losowo, a będący w kwarantannie, będą musieli zrobić sobie zdjęcie i odesłać je. W ten sposób policja ustali, czy rzeczywiście jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być, czyli we własnym domu. Każdego dnia kwarantanny będzie wysyłany SMS. W nim będzie prośba o wykonanie zadania, bardzo prostego i zawsze takiego samego. Joanna Kącka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Generalnie będzie to zadanie związane ze zrobieniem sobie selfie. Dzięki geolokalizacji oraz nowoczesnemu systemowi porównywania twarzy będzie wiadomo, że to na pewno ta osoba i że przechodzi kwarantannę w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym. Dzięki aplikacji, którą przygotowaliśmy, aplikacji o nazwie Kwarantanna Domowa. Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Możliwa będzie lepsza realizacja zarówno tego celu bezpieczeństwa, ale także chcemy, żeby osoby, które są objęte w kwarantanną, miały lepszy kontakt ze służbami w razie potrzeby. W związku z tym zachęcamy wszystkich do tego, żeby ściągnąć sobie aplikację. Aplikacja jest bezpłatna. Można ją pobrać ze sklepu Google Play i App Store. Do wszystkich osób, które są objęte kwarantanną, które są w bazie, będzie wysłany zapraszający SMS. Ta aplikacja jest po prostu modyfikacją zwykłej aplikacji działającej jako nawigacja satelitarna. Bogdan Janus, Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Tudzież lokalizacyjnej. Po prostu wykorzystuje umiejętności, można tak powiedzieć, innych aplikacji, które już są od wielu lat powszechnie znane, a mianowicie lokalizację. Czy to na podstawie sygnału GPS, czy to na podstawie sygnału od stacji bazowych sieci telefonii komórkowych. To zdjęcie jest wysyłane do jakiegoś systemu, który za pomocą też już stosowanych od wielu lat algorytmów, stosowanego od wielu lat oprogramowania, rozpoznaje, czy to jest na pewno ten człowiek, który powinien być na kwarantannie. I dodatkowo ta aplikacja wysyła położenie tego człowieka. Istotą tej aplikacji jest to, że chcemy wiedzieć, czy osoba, która jest objęta kwarantanną, rzeczywiście wypełnia jej warunki. W różnych krajach jest różnie. Łukasz Jachowicz z portalu rembacze.pl. Na przykład w Izraelu opracowano bardzo fajną mapę interaktywną, pokazującą informacje o zakażeniach, miejsca, które zostały odwiedzone przez zakażone osoby, jeżeli byliśmy w podobnym miejscu, lotach, z których te osoby zakażone skorzystały, jeżeli to jakoś nas dotyczy. I generalnie ta aplikacja pokazuje alarm, jeżeli byliśmy w ostatnim czasie blisko osoby, która jest zarażona koronawirusem. Inna aplikacja przygotowana w Izraelu to informacje o wirusie i porady dla będących w samokwarantannie. W Chinach jest dosyć ciekawie, ponieważ inni zachęcają do instalacji aplikacji Health Code, która powie użytkownikowi, czy może się bezpiecznie poruszać po mieście, czy też powinien zgłosić się do władz. Nie do końca wiadomo, jak ona działa. Jest tam kwestionariusz, który trzeba wypełnić, ale jest też jakiś dodatkowy system zbierający na przykład informacje o lokalizacji. Jak to w Chinach, nie wiadomo, co z tymi danymi się dzieje i nie wiadomo, jak są przetwarzane. I takim jeszcze fajnym przykładem jest Japonia, bo oni mają taki statek Princess Cruises odległy kwarantannie i tam dostarczyli po prostu 2000 iPhone'ów z preinstalowaną instalacją, która pomaga ludziom poprosić o pomoc medyczną czy też zaaranżować sobie konsultacje z lekarzem. Tak to wygląda. Jeszcze przypomnijmy, jeśli chodzi o aplikację Kwarantanna Domowa, to aplikację ściągamy dopiero po otrzymaniu SMS-a od stosownych służb. Takie powiadomienia dostaną wyłącznie ci, którzy zostaną objęci kwarantanną, a te informacje zebrał Tomasz Jeleński. You held it in your hands. I had flashes. The Waterboys. 2-2 i 7 trójek. My z żoną słuchamy Trójki codziennie rano przy śniadaniu i żona jest teraz w takim stanie, że po prostu dużo jej ogórków kiszonych, więc codziennie na stole stoi ten słoik ogórków kiszonych. Niektóre ogórki są w środku puste. I stąd takie mam pytanie, które można by kiedyś zadać doktorowi Tomaszowi. Dlaczego niektóre ogórki kiszone w środku są puste? Otóż to dobrze, zadamy takie pytanie, pewnie kiedyś będzie okazja. Ogórki kiszone, powiada pan. Żonie życzymy smacznego. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Codziennie w Euro nowe hity dnia. Na przykład laptop Acer Nitro 5, dysk SSD, grafika GTX 1050 za 2449. Oczyszczacz powietrza Samsung, 3-stopniowa filtracja za 1399. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Jest zgoda krajów Unii Europejskiej na poluzowanie zasad dyscypliny budżetowej. Decyzję podjęli ministrowie finansów, a chodzi o poluzowanie reguł dotyczących długu i deficytu finansów publicznych w celu złagodzenia negatywnych skutków koronawirusa. Komisja Europejska uznała, że w obecnej sytuacji należy pozwolić krajom członkowskim zadłużyć się i przekroczyć dozwolone limity bez narażania się na sankcje. Zwrot pieniędzy za odwołaną imprezę turystyczną będzie możliwy z mocy prawa po upływie 180 dni od rozwiązania umowy. Zakładają to propozycje składające się na tak zwaną tarczę antykryzysową. Tymczasem Polska Organizacja Turystyczna wspiera akcję Nie odwołuj podróży, zmień termin. Akcja ma dać klientom pewność, że nie stracą pieniędzy, a branży pomoże utrzymać płynność finansową. Na warszawską giełdę wróciły spadki. Indeks największych spółek stracił ponad 5%. Za oceanem po cięciu stóp procentowych do zera amerykański bank centralny ogłosił nieograniczony zakup określonych papierów wartościowych oraz uruchomienie szeregu innych programów wsparcia dla gospodarki. Komentuje dla Trójki Bartosz Sawicki z TMS Brokers. Każdego dnia amerykańska rezerwa federalna podejmuje kolejne zdecydowane kroki w kierunku wygładzenia turbulencji na rynkach finansowych i zapewnienia płynności sektorowi bankowemu. Na razie to ciągle za mało, by przerwać serię wyprzedaży na rynkach akcji. Tydzień na Wall Street rozpoczyna się bowiem od 3% spadków średniej Dowa i indeksu S&P 500. Nadal słaby pozostaje złoty. Dolar kosztuje 4,26 zł, euro 4,59, frank 4,34, a funt brytyjski 4,95 zł. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Krótko o pogodzie. Dziś mało chmur albo całkowicie bezchmurne niebo. Na Podkarpaciu zachmurzenie może być małe i umiarkowane, a w Bieszczadach umiarkowane i dłużej. Tam możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 3 stopni do 7 w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie chłodniej od minus 1 do plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, teraz w euro internetowe hity cenowe. Na przykład srebrna lodówka Samsung klasa A+++ za 1899. Huawei P40 Lite z opaską Huawei Band 4 Pro za 999. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach?

Dzień dobry. Ja chciałem słuchaczowi odpowiedzieć w temacie ogórków. Drogi słuchaczu, puste są na chłopca, pełne są na dziewczynkę. Czuwaj. No, czuwaj. Widzę, że można na państwa liczyć zawsze, ale to jest zawsze. 2-2 i 7-3. Kranek @polskieradio.pl, a także 71335. Przyda się państwu ten adres, numer telefonu i numer SMS-owy, bo mamy propozycję. Przed 9 porozmawiamy sobie z panią psycholog, doradcą rodzinnym i edukacyjnym, panią Aleksandrą Piotrowską. Porozmawiamy o życiu w ciągłym stresie, w takim napięciu, które nam towarzyszy teraz. Gdyby państwo mieli jakieś pytania, to oczywiście zapraszamy. Proszę do nas przysłać, proszę zatelefonować. Postaramy się je zadać. To spotkanie za godzinę i troszkę, tak mniej więcej 10 minut przed 9 będziemy o tym rozmawiali. A już za chwilę pierwszy z salonów politycznych. A life of extremes, both sides are slippery and enticing. These are my places off the rails, and this my loose recollection of a falling. I barely remember. Trying to keep it together. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, przy telefonie i to w samochodzie. Mam nadzieję, że z zestawem głośno mówiącym przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, szef klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu, oczywiście z głośno mówiącym zestawem. Jedzie pan samochodem, spiesząc się na posiedzenie prezydium Sejmu? Tak, oczywiście dzisiaj ma być po prezydium Konwent Seniorów. Mamy rozmawiać o tym, jak zorganizować posiedzenie Sejmu i dlatego jadę do Warszawy. A jakie są opcje organizacji tego posiedzenia? Znaczy, przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest, by przyjąć w piątek bardzo dobre rozwiązania ustawowe dla polskich pracowników i pracodawców, dla polskich lekarzy, pielęgniarek. Natomiast pani marszałek ma zaproponować rozwiązania. Wczoraj pojawiły się w mediach informacje dotyczące tego, że posiedzenie ma odbyć się w drodze głosowania poza Sejmem. No, to jak wskazują eksperci, niemożliwe ze względów prawnych, dlatego tak należy przygotować Sejm, żeby zminimalizować ryzyko ewentualnego przenoszenia czy zarażenia kogokolwiek i żeby obrady były nieefektywne, żeby można było w sposób krótki zgłosić poprawki, omówić je i żebyśmy przyjęli dobre rozwiązania. To może głosowanie będzie w grupach? Nie wiem, czy to jest prawnie możliwe, żeby było jak najmniej posłów w sali, bo podczas dyskusji no rzadko jest wielu posłów, natomiast podczas głosowań owszem. Można to zorganizować na kilku salach sejmowych. Ważne jest, żeby posłowie byli w jednym budynku, bo konstytucja wyraźnie mówi, że ustawę uznaje się za przyjętą w obecności co najmniej połowy nie posłów, więc ta obecność jest tym kluczem do tego, by skutecznie obradować. Ja przypomnę tym wszystkim, którzy mówią o tym, że to niebezpieczne, czy też, że powinno to być robione zdalnie, że przecież są miliony ludzi w Polsce, którzy w tej chwili wykonują swoją pracę. To są osoby pracujące w sklepach, kierowcy. No, mnóstwo takich wodów. O, wpadł pan w jakąś dziurę. Dziurę czarną pan wpadł, taką sieciową. Tak, tak, ja wiem, ale my też tu pracujemy, zachowując dokładnie bezpieczną odległość. Na co opozycja umówiła się z władzą wczoraj na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego właściwie w sprawie tarczy antykryzysowej? Ma powstać zespół, taki ponadpartyjny, który będzie pracować nad tymi propozycjami. Tak było ustalone, zdaje się, tak? Znaczy, dowiedziałem się o tym akurat z mediów, z wypowiedzi pana prezydenta, bo żadnych konkretów nie było. Nie dostaliśmy dokumentu, nad którym mielibyśmy pracować. On jest podobno dalej w konsultacjach. Natomiast dla mnie najważniejsze jest, by wysłuchać głos ekspertów, by wysłuchać tych, którzy mają skorzystać z przepisów, które mają być uchwalone. To są organizacje pracowników, związki zawodowe, organizacje pracodawców. To są ludzie, którzy mówią, że te propozycje są niewystarczające. Koalicja Obywatelska w zeszłym tygodniu wyraźnie zaznaczała, że samo zamrożenie ZUS-u na 3 miesiące oczywiście niczego nie daje. Cieszę się, że te nasze propozycje gdzieś znajdują uznanie. Nie, no ale przepraszam panie przewodniczący, no nie można powiedzieć, że niczego nie daje, ponieważ jeśli słuchają nas mikroprzedsiębiorcy czy samozatrudnieni i słyszą, że to niczego nie daje, no może daje nie tyle, ile byśmy chcieli, ale nie niczego. Nie, no pani redaktor, jeżeli rząd proponował, żeby zamrozić na 3 miesiące składki na ubezpieczenia społeczne, a potem po 3 miesiącach miała nastąpić kumulacja i zapłata tych składek i no, przedsiębiorcy mieli brać na to kredyt, no to absolutnie no, to są to rozwiązania, które... Znaczy to się zmieniło, dlatego że cała opozycja zgłaszała takie postulaty i to się zmieniło dlatego, że pan prezydent jest w kampanii wyborczej i musiał coś powiedzieć, żeby rząd przyjął. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy pracowali merytorycznie. Dobrze się stało, panie przewodniczący. Ja rozumiem, że trzeba zaznaczyć swoją odrębność i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o konkrety, no to chyba wyszło na lepsze niż miało wyjść. Przede wszystkim nie możemy dzielić polskich przedsiębiorców, polskich pracodawców. Nie ma różnicy, czy ktoś zatrudnia w tej chwili 7 osób, czy ktoś zatrudnia 20 osób. My mówimy wyraźnie, Koalicja Obywatelska mówi wyraźnie, ten pakiet bezpieczeństwa powinien być skierowany do wszystkich pracodawców. I są na to szanse, panie przewodniczący? Porozumienie jest za, jak tutaj widzimy z różnych wypowiedzi. Mówił o tym i Kamil Bortniczuk, i wicepremier Gowin. czy ja się bardzo odpowiedział. Cieszę. Przepraszam, wicepremier Gowin, żeby było ściśle, uważa, że branże dotknięte kryzysem powinny być zwolnione ze składek na 3 miesiące. Także chyba nie wszystkie, tylko te najbardziej dotknięte kryzysem, no ale to już jest coś więcej niż mikroprzedsiębiorcy i samozatrudnieni. Oczywiście, pani redaktor, tutaj musimy przyjąć jasne kryteria tej pomocy, to znaczy jakie podmioty powinny być objęte, ale tutaj chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie pracowników przed tym, że będą zwalniani. Pracodawcy powinni mieć jasny przepis. Nie zwalniaj pracowników, państwo zapłaci za ciebie składki i państwo zapłaci minimalne wynagrodzenie za pracę, jeżeli jesteś dotknięty tym kryzysem. Wszyscy eksperci wskazują, że grozi nam masowe bezrobocie, jeżeli takie rozwiązania nie będą przyjęte. Jesteśmy w sytuacji nadzwyczajnej, dlatego my jako Koalicja Obywatelska jesteśmy gotowi do pracy w piątek. Mówimy, nie możemy niczego robić na skróty. Nie może być tak, że zostaną te rozwiązania przyjęte w taki sposób, że później ktoś będzie kwestionował na przykład legalność pomocy państwa. Dlatego tak ważne jest, by rozmawiać już teraz, zgłaszać propozycje i my jesteśmy do takiej pracy gotowi i jesteśmy otwarci. Ale widzi pan szansę, że to będzie szybko uchwalony i w takim kształcie, który chociaż w dużym stopniu zadowoli przedsiębiorców zgłaszających swoje uwagi i zadowoli też tych polityków opozycji, którzy swoje uwagi zgłaszali? Znaczy, przede wszystkim tu nie chodzi o zadowolenie polityków opozycji. Tu chodzi o rozwiązania skuteczne, o których mówią przedsiębiorcy i polscy pracownicy. Ja codziennie na swoją skrzynkę otrzymuję kilka... My jesteśmy opozycją, czyli mamy mniejszość. Będziemy pracować. Od tych, którzy mają większość, zależy, czy ta praca będzie wyglądała tak, jak przez ostatnie 4,5 roku, kiedy opozycyjne propozycje zawsze były odrzucane dla zasady, czy też wreszcie przyjmiemy zasadę, że kończymy z polityką w czasie wielkiego kryzysu i pracujemy merytorycznie. Ja deklaruję taką merytoryczną pracę. Posłowie Koalicji Obywatelskiej zjawią się w piątek w parlamencie, by dopracować szczegóły. Jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje. Jesteśmy rzecznikami polskich pracowników i pracodawców. A poza tym, o czym wczoraj mówiono na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego? No przede wszystkim rozmawialiśmy o tych kwestiach, propozycjach, które... Tak, ale poza tarczą antykryzysową. Jeszcze mówili państwo o testach, o zwiększeniu liczby testów, tak? Oczywiście my podkreślamy od wielu tygodni, odkąd pojawiły się pierwsze sygnały, że bardzo ważna jest diagnoza. O tym mówią eksperci, że żeby walczyć z pandemią, należy wyeliminować również tych tak zwanych biernych nosicieli, to znaczy tych, którzy nie mają objawów, ale roznoszą koronawirusa. I dlatego Światowa Organizacja Zdrowia mówi wyraźnie, należy zwiększyć liczbę testów. Nie może być tak, że dla celów statystycznych ktoś nie wykonuje tego typu działań. Znaczy, ale nie wiem, czy pan słyszał, panie przewodniczący, to nie jest tylko kwestia państwa polskiego, tylko zdaje się, że takie standardy przyjęto także w innych krajach. Nie wiem, czy słyszał pan wieści z Belgii. Przewodniczący IPP Donald Tusk mówił, że on jest na kwarantannie, a nie miał testów. Jedna z korespondentek w Brukseli też powiedziała, że miała objawy, ale powiedziano jej, żeby się wstrzymała ze zrobieniem takiego testu. Także to nie jest tak, że my jesteśmy tutaj jakimś na tle Europy dziwolągiem, że tak powiem. Ja bym wolał, pani redaktor, żebyśmy jednak czerpali z wzorców najlepszych. To jest bardzo dziwne, kiedy rząd nagle zaczyna sięgać do tych wzorców, które nie są najlepsze. Przypomnę, co dzieje się w Niemczech, w jaki sposób tam dochodzi do testowania. My wyraźnie mówimy, że to jest kwestia nie tylko wiedzy dla Polek i Polaków, ale przede wszystkim eliminowania potencjalnych zagrożeń. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili rząd dopiero zaczyna rozmawiać o wykorzystaniu laboratoriów prywatnych. My o tym mówiliśmy dawno. Ja cieszę się, że zaczyna się zmieniać to podejście do walki z koronawirusem, ale ja nie usłyszałem najważniejszej rzeczy. Jaka jest strategia strategia rządu, jeżeli chodzi o te kwestie medyczne. Czy przyjmujemy wzorzec włoski, czy przyjmujemy wzorzec niemiecki. I właśnie dlatego... Jeśli chodzi o zachowania, to chyba jednak wzorzec włoski jest nam obcy. Wzorzec niemiecki też niekoniecznie, ponieważ Niemcy też nie pozamykali wszystkich w domach. Także mamy tutaj trzeci wzorzec, nie powiem, że jakiś swoisty, ale też obowiązujący w innych krajach. Nie, pani redaktor, dlatego czerpmy z najlepszych. Jeżeli Niemcy potrafią zrobić kilkaset tysięcy testów, jeżeli Czesi sprowadzają tego typu testy z Korei, to jednak powinniśmy brać z tego przykład, bo bardzo ważnym jest, żebyśmy wyeliminowali potencjalne zagrożenia. Druga istotna kwestia... Panie przewodniczący, jeszcze chciałam zapytać o wybory prezydenckie. O tym też była mowa, czy nie? Wczoraj. Ja nie zajmuję się teraz wyborami prezydenckimi, natomiast zwróciłem uwagę i uważam, że pan premier Morawiecki osobiście odpowiada za to, że w niedzielę w wielu miejscach w Polsce była bardzo niska frekwencja wyborcza, bo zmuszono ludzi do narażenia zdrowia swojego, żeby wziąć udział w wyborach samorządowych. Mamy de facto stan klęski żywiołowej, stan nadzwyczajny w Polsce, natomiast z przyczyn politycznych pan premier nie wnioskuje do Rady Ministrów o ogłoszenie tego stanu klęski żywiołowej. A ta sytuacja spełnia znamiona stanu klęski żywiołowej, bo ja już nie mam tutaj czasu, żeby przytaczać ten zapis, ale no wydaje mi się, że to by było troszkę naciągane, że jednak stan epidemii to jest adekwatna sytuacja. Pani redaktor, ograniczone są podstawowe konstytucyjne prawa i wolności obywatelskie. Przecież decyzjami administracyjnymi blokuje się możliwość handlu, możliwość świadczenia usług. Dzieci nie chodzą do szkoły, nie świadczy się pracy, są przymusowe kwarantanny. De facto mamy stan nadzwyczajny. No tak, ale to wynika z tego stanu epidemii. Nie, to wynika tylko i wyłącznie z tego, że z przyczyn politycznych premier Morawiecki nie chce ogłosić stanu klęski żywiołowej. Starości, burmistrzowie, wójtowie potrzebują dobrych narzędzi do tego, by skutecznie walczyć. I konstytucja i ustawa o stanie klęski żywiołowej wyraźnie takie narzędzia przewidują. Artykuł 3 tej ustawy mówi o tym, że choroba zakaźna jest przesłanką. Dziękuję bardzo. Zdziwiło mnie, że pan powiedział, że się nie zajmujemy wyborami. No chyba jednak się trzeba zajmować troszkę wyborami. My zajmujemy się pomocą Polaków, natomiast pan prezes Kaczyński ciągle o wyborach od soboty, także to dziękuję. Do niego uwaga. Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dziękuję, pozdrawiam pani redaktor. I dobrego dnia dla słuchaczy. City. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the they only burn in my feet. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. Under neon blue sky. All I need is my bike. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. We will catch the shooting star. I used to walk on the autumn leaves.